بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن إمام العارفين وخلفائه المهتدين وأهل الطريقة الفائزين. كراكو نيغي يامن سي سيمي واخا والو نجارت نين ني نجارت غو نياو بي ني ام سي سين بوروم اك لان موي نجارت غو رافيت دغ دغ دال كون مون فال عالم اجي خمدي يضع ديتك الرجاء ياكار مواضعه وباي برمم والجاهل اجي رير جي نك المختار اجي ورو جي يضعه موم داكوي تك موم ياكار في غير مواضعه فدول برمم legui mu def djurum ñenteru tekantal mu ne faslun li ak tekantal buntu lu buy tekantal ay masala bayna ci digeunte afullahi njegalal yalla wa amrihi ak ndigalam yalla ni mu ne balé di djegalat ak ndigalam nak mu ne wakathirun barina minal juhal ci ñu way reer ñi i'tamadu ño xamne dañuy ngoy di sukkandiku ala rahmatillahi ci yermande ak yalla wa fi ak njegalam wa karamihi akuk terangam wa dayyu ñu daadi neenal neewal doola am rahu ay ndigalum wona yow ak teram wana suute ñu fatte annahu nek mom bur yalla shadidul iqam moy aji tardi mbugal wa annahu tek mom yalla kat la yuraddu deful delo baxu ay dumam ak wentum anil qawmi wal nit ñi nga xamne al mujrimina way joomu nya jaamu lañ wa man kep ko xamantene i'tamada da nga sukkandiko ala la fi ci njegalu yalla ma andakal israr nga nur ala dambi ci bakkar fofu ko ko kat kal muanidi mom ak nga xamantene mom dafa lank bu tuddu ci naaj wa ñoyam ñoyam kep wa qala wa ahna ma'rufun borom xoxam bobu ñu wax ma'ruf ak khayr rahimahullah raja'uka sak yaakar gi nga yaakar li rahmati ñeel yermande han man yermande ak man ki nga xamne la tuti'uhu do ko top min al khidlan bok na ci beccangal wal xumuk ak ndofe ak rangatiko li moy manam ak rakaju wala moy dofe rek no mo do dofe rek moy dafa day lol day tek ni yalla dalay setan yow te daf la deul lu duma yow wa yermane yaakar gi nga yaakar yermane ki nga xamne yow do top kok li sama mom do wax rek mais ñu dañu bëgg yermane yalla ku bëgg yermane yalla da nga yeurumtelu ne yeurumtelu lo bëgg yeurum ñu yeurum la ba ngay yeurum tolu wa qala waxna ba'd al ulama kenn ci borom xam xam yi neena man ko xamantene qata dafa dok udwan aw cieur ming ka ci yow fi dunya ci aduna bi surqati ndax aw satti dong ndax satti bi nga satti salatata darahim ñetti deeram han la ta'man bul am kolute an takuna ci nga nek oku ci mu nek uqubatuhu ak mbugalam fil akhirah ci al-akhirah ala nahwin ci lu jegeñ min hadha ci lolu eh ki nga xamanteni fi ci aduna nga sacc ñetti deeram dog mu ne nañ dag loxo bi koku bu al-akhirah bu wolu ci mu dumala duma ju mel non da waaw wa qila waxna ñu lil hasan ñeel hasan buñ ko waxe hasan basri leen ci djublu radhiyallahu anhu rahimahullahu ah buñ ñoo bo tok fekke ci téré yi en général hasan pala hasan yoy mom leen ci djublu hasan basri wala ci téré fiqi souba wala ibrahim téré fiqi téré hadith buñ ñe hasan ibrahim hasan basri ibrahim an-nakhi leen ci djublu Muhammad ibn Sirin lañ ci djublu et cetera manam dafa am ño xamna ñom wala ñoy ki yu ñëk ki dal taw moy tabi yu mag yi wa dañ ko laaj ne ko naraka dañ la gis tawilal buka inga bari loy joy lol sa goy gudd fa qala mun akhafu dama ragal an yatrahani ci mu bamax mu mu jagn ma mu sanni ma fi nar ci safara wala yubali te duma faale lol de lay ragal yalla dal dama lad lol do motax moy sama joy yu bari yep lol la wa kana nekon na yaqulu dan wax nan inna qauman naka aw nit alhatum daf leena yittelo amani yaakaruk almaghfiratu njegal hatta kharaju mbete ñu genn mi na dunya ci aduna bi ghairi tawbatin te tubuñu yaqulu day wax ahaduhum kenn ci ñom la anni ndax man kat ohsinu da ohsinu damay rafetal zanna njort bi rabbi ci sama borom wa kadabati mu weddi walaw wa kadabati dafa fen walaw ahsana bu fekkonte na rafetal zanna njort la ahsana kon de giñ na ni don na rafetal ala amala jëf bu rafetal njort da na rafet jëf wa sala radna latna rajulun aw way aw gor la radna al hasan hasan hasan al basri rahmalahu munek fa qala muneko ya aba sa'id ay ya aba sa'id kayfa ana naka nusni'u lañuy jëf bi mu jalasati aqwam ci jotta yo ay nit ñoo xamne yu xawfuuna dañuy ragal lo di ñu tidlo hatta takadu mbete mu xawa doon sax xulubuna suñu xol yi taqiru dinaaw suñu xol yi sax day xawa naaw ñoom bu ñuy wax ndax dañuy tit rek fa qala mu ne wallahi giñna ci yalla ne la an tashaba giñna ni ci nga andak aqwam ay nit ñoo xamne yu xawfuuna ka dañ lay ragal lo hatta tudrika mbete nga dajel ak amnan ak kolute khairun mo gën la ka ñel la min anta xaba ci ngay and ak aqwamun aw nit ñoo xamne yu aminu naka dañ lay ko wolu do dila japplo ni mbir bi garawul dara xewul et cetera hatta tal haqa mbete mu jot la al mukhawif li nga xamne mom la ñepp di ragal nit ko xamantene mom daf lay wax rek parce que kuy wax aljana kesse kesse kesse ak lu neex kesse koku baxul ki wax affaire bu yu bon man ak affaire yu ragal lu kesse safara nangam ki gu def nangam nangam dan la dal eh moy tindiku le nangam koku tamit nga xamne lool rek lay wax koku tamit baxul li geul moy nga diggu dom moy nadiran wa bashiran bashiran wa nadiran ha wala nga wax ñaari côté yep mais ki yes moy ki ci dess ki nga xamne mom lu neex rek lay wax nit ñi ndax day tax gaay di dootu ñu ragalati yalla dootu ñu defat ñom seen aduna day fi day feex dootu ñu nga dootu ñu topat dara ci liñu wara def waqad deug deug sabata saxna fi sahihayn ci ñaari sahihi muy sahihul bukhari ak sahihu muslim min hadithi ci hadithu usama ibn zayd radiyallahu ta'ala anhu annahu qala rafa'na sami'tu degna rasulullah yantabi yalla bi sallallahu alayhi wasallam yaqul munan yujaa defna dikke bi rajuli ci aw gay yawmal qiyamati bi sub taxaway ba fal yulqa ñu san ko fi nar ci safara fatandaliqu bu ko defee mu dadi yulleku aqtabu batnihi la nek ci biiram ba butid ya fa yaduru muy wër fi nar ci safara kama yaduru kom ni nga xamne mom lay wëre al khimaru mbamba bi rahahu ci buñ ko takke ba muy wër manam fi muy wër wër lo non fa yatufu bu ko defee muy bagante bi ci mom ahlun nar wa sawar nak ñom ñep ñu wër ko nak ñew ci mom fa yaqulu ñu nan ko ya fulan e waji ma asabak yow diw ma asabak ana lula dal alam takun khana neko won ta amuruna di ñu digal bil ma'ruf ci ngek wa tan hana nga ñi tere anil munkar ci lu bon fa yaqulu mun kuntu man kat amurukum dama nekkon ko xamne amurukum don na len digal bi'ur bil ma'ruf ci ngek wala atihi way duma ko dikke wala anhaakum mag len don retere anil munkar ci ñaawti ak ci luñu sip wa atihi te makoy dikke boku lolo ko dal ci segam ki digle lu bax di tere lu bon ha te koku sûrement xamne limi wax mom moy def nak manam xol len ci limay num tudati xol len ci limay xol len ci limay xoy bu len xol ci limay def han koku lañuy def non yow lo xalat ci ki nga xamne mom da koy def ci sax du diglé lu bax du téral bot ki sax amna lu bax lu muy def moy mi ngi dig wax mi ngi digal nit ñi lu bax hadith bobu imam bukhari solo hadith 3267 ak imam muslim 2989 wa zakarat ibn al imam ahmad rahimahullah min hadith abi rafi' radhiyallahu ta'ala annahu qala dafa waxne marra min rasulullah yantabi sallallahu alayhi wasallam bil baqi'i ci al baqi' may bamel yana madina fa qala mun uffin laka uffin laka ay uff wayo genre yo da uffin laka uffin laka fa adhanantu man jort annahu nakum mom kat yuriduni man mi le han man man mi la lay waxal fa qala mun la dedet waxuma la yow de walakin way ki may waxal hadha qabru fulan li moy bamelu diw ba'astuhu dam ko yoni won sa'yan mu nek sa'i ala ali fulan ci wa keur diw manam wa njabot diw sa'i moy ki nga xamne bu ki joté mom moy ñew pour jël ci asaka yi waaw comme bu gerté gi ñoré wala dugub gi ñor wala affaire dal bu ñoré récolte yi su joté mom day ñew wala bok at ba at la lay ñew pour xar yi pour bétail yi dal sen ki voilà manam motax asaka yoy kenn duko génné ci at ci at yi ni ñi conté xol ba xam yow kañ nga matal nisabu asaka yoy budé ci jurgi ak yoy kenn duko xolé non récolte bi lañuy xol budé ki bi la voilà budé liñuy bay la kañ nga gop loolu lañuy sét manam li nga gop numu tollu dal voilà légui yow dang koy denc pour saay bi mu ñëwé saay bi nak day ñëw avant affaire bi di ñor un peu avant lay ñëw nga xamantene mu ko rafé mu dal di def xol à peu près ñaata nga wara am ñaata nga wara joxe asaka mu natal la lool voilà légui bo wa nga joxé ko légui budé jur gi la nak mom at ba at rek lay ñëw mom nak yow même budé tay nga matal nisab day jël ci affaire bi sudé ñëw na tay suba nga doga matal nisab suba rendo joxe asaka manam mom saay bi lool lay def koku saay lañ koy wax voilà ñom at ba at lañuy ki motax ñaari masala yoy rek lañuy sét l'islam di xolé sharia bi ci lay xolé jant manam ané solaire bi ñaari masala kessela masala bu jëk bi moy bobu moy saay bi at ba at lay ñu koku ci ané solaire bi lay xol ak benen bi moy ko xamantene jabaram dañé waji mom sakaram du jox donc mom mënul teud ak mom koku tamit dañuy à part de moment bobu lañuy xol mais bamu am at solaire bu ko defé mu traverser toutes les périodes de kiou année bi période climat année bi non xam ci début la wala voilà ci ki xam ni wa ñaari masala yi rek lañuy ki mais sino yi ci dess yépp sharia année lunaire bi lay xol légui nak fa ghalla waja mom bañ ko yonni affaire bobu fa ghalla mu dadi ger dadi teye hein namiratan manam ab yere bo xamantene manam comme genre djegget wala yoy dal fa durri'a al an mom lañ ko solal tay ji nak mu nek mbub ko ngam mislaha lu mel nonu min nar ci sawara non xol ko da dan and ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam dan def lolu lolu rek la def motax tay ñukoy mbugale lolu ci bamélam min jeur bi dañ ko ko jox rek mo waaw imam ahmad solo nako imam an-nasa'i solo nako hadith numero 861 ibn khuzaimah solo nako tamit rahmatullahi ala al-jami' wa fi musnadihi batay bo demé ci musnad imam ahmad batay ding fa fek hadith bi aidan batay min hadith ci hadith anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu qala muhna qala waxna rasulullah yarantibi yalla bi sallallahu alayhi wa sallam marartu rombana laylata guddi gi nga xamne usriya bi tukil nañ ma ci ala qawmin ci aw nit yo xamantene tuqrada dañuy dag shifahum seni tunya diko tak dag ko bi maqarida ci ay daggi kay manam ay lonku kay wala dañ ko te lonku min nar ni tukke ci sawara fa qultu man haula ay way ni ñoy ñan qalu ñu nema khutabaun ay khutba kat lañu ay warate kat lañu min ummatika yu bok ci saw xet min ahli dunya ci aduna kanu ne kon nañ ya'muruna di digal annas nit ñi bil birri ci ngeek ci mbax wayen sawna way dañu fatte won anfusuhum sen bop afala yaqiluna way xana ñi duñu xalat wa imam ahmad al baghawi ibn hibban ñu solo nañ ko wa fihi batay ci musnad imam ahmad batay aidan batay min hadithihi ci hadith anas ibn malik batay radiyallahu ta'ala no qala dafa wax ne qala rasulullah yarantu bi yalla bi de sallallahu alayhi wa sallam wax na lamma urija bi nga xamantene mom lañu marañane marartu romna bi qawmin ci aw nit lohum ñel na len afarun ay weh min nuhasin ci weñ yo xamantene yahmashuna ñangay xosi di gajj bi ha ci ci weyo yo wujuhum sen xarkanam yo wasulurum ak sen dunya فقلت من من هؤلاء اي واي ني نوي نان يا جبريل يا جبريل فقال من هؤلاء ني نوي غايغا الذين غايغا خامني كانوا دانيو نيكون ياكلون دي ليك لحوم الناس يرمو نيت ني درون دي مانام ياب نيت ني ويقعون بفر دي رف في اعراضهم تي سين دريا مانام سين ريبوتاسيون دي لين جيو دي واخ تي نيوم لو نياو اني مل نونو Imam Ahmad sallallahu alayhi wa sallam, Imam Abu Dawud sallallahu alayhi wa sallam, hadith 4878. Wa fi bo demé ci musnad Imam Ahmad batay bin fa fek hadith baydan batay anhu jele ko ci Imam ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu batay mun qala mu waxne noka qala kana nekon annabi yenenti yalla bi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam yukfiru di bari an yaqul lim dan wax nan ya muqallibal qulubi ay yow mi nga xamne yow yaay jallar bi xol yi sabbit yalla nga saxal qalbi sama xol ala dine ke ci sa dine ji fa qulna ñu nan ko ya rasulullah ay yow yenente bi yalla bi sallallahu alayhi wasallam amanna gem nañ bi ke ci yow de wabima ak ci lepp lo xamantene ji te dikke nga bi ci lola fa hal takhafu ndax da ngay ragal alayna ci ñun qala mun naam waaw ma ngi ragal seeni mbir de innal quluba nak khol yi bayna isbi'ayn dafa nek ci digeenti ñaari baram min asabi'illah ci baram yalla yuqallibuha mu koy jallar bi kay faysha mu ko sobe hadith at-tirmidhi imam ahmad at-tirmidhi solo nako 2226e hadith ak ibn majah ci 3834e hadith al-hakim tam solo nako الله اكبر وفي صحيح مسلم تي بودامي تي صحيح مسلم حديث نمبر 2807 عنه جيلن نكو تي موم باتاي موي انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال دا فوخني قال رسول الله يرنت يالا بي صلى الله عليه وسلم وخنني يؤتى ديفنا ديكي بانعم تي خيول اهل الدنيا ñoñu aduna min ahli nar ci wa safara fa yusbahu bu ko defé ñu sos leen fa yusbahu ñu tuub leen fi nar ci safara subghatan ak tuub summa yuqalu top ñu ne lahu ñel ko ñu wax ko ne ko yabna adama e yow doomu adama wi hal ra'aita ndax mus nga gis khayran aw yuqat ben yon est ce mus amna dara lu ma sa neex hal marra ndax romna musna rombu bi ka ci yow na'imun ak xewal qatt ben yon ci se fa yaqulu mun la dedet wallahi muk abadan watna ci yalla ya rabbi yo san borom musu do am wayu ta ñu dikke bi ashad nas ci geuna tar bu san ak wencho fi dunya ci aduna moy choono du metti rek min ahli aljannati ci aljana ci wañoñu aljana yi fa yusbahu ñu ciup ko fil jannati ci aduna sabghatan ak ciup ñu duggal ko ci rek maam ñu sos genre waaw sos ko ci soop ko ci rek waaw rek waaw fa yuqalu la ñu wax ko ne ko yabna adama yow doom adama hal ra'aita ndax mus nga gis ci sa aduna bu san ak weñ so xat ben yoon kesse hal marra ndax rom na bi ga ci yow siddatan ak tartar xat ben yoon fa yaqulu mun la dedet wallahi ginna ci yalla ya rab yow san borom ma marra musul rombu bi ci man bu sun ak weñ so xat ben yoon amul wala raaytu te musuma gis siddatan ak tartar qatt ben yoon ma aduna bi kon xol bu bax ni ngay def manam lim la bëgg wax ci yépp mu lay indir moy banex yi ngay def sa bakkar yi jaruko ah te xamulo ban bakkar mo lay moy tax mo la meuna wax xamulo comme xamulo ban yiw mo la meuna sauver xamulo tam ban bakkar mo la meuna wala mo la meuna sank mo la meuna yakal mo la meuna alak yalla nañ ci yalla sam wa fil musnad bo demé ci musnad bi batay min hadith al bara ci hadith al bara ibn azib radiyallahu ta'ala anhu qala dafa wax ne kharajna gen nañ ma an nabiy and ak yantibi sallallahu alayhi wasallam fi janazati rajulin ci neew way min al ansar ci an lansari fantahayna ñu mujj ila al qabri ca bammel ba walamma yulhad te manam bi nga xamantene nak ñing koy wajur rob fa jalasa mu tok rasulullah yantibi sallallahu alayhi wasallam wajalasna ñu tok hawlahu ci wetam ka anna ala ruusina ka anna mu melna ala ruusina dafa nek ci suñu kaw bop yi attu yer ay picc wa fi yadihi mu nek ci loxom mu yantibi sallallahu alayhi wasallam audun aw bant yan ko to muy redd bi ci bant bobé fi lard ci kaw ci suuf ci fa rafa'a mu yegati ra'sahu bopam fa qala muné ista'izu ay way mus ñaan len muslay billahi ci yalla wax len yalla musal len min adhabil qabr ci mbugul bammel maratayn mu wax ko ñaareen aw salasan wala ñetti yon suma qala ginnag mu waxna innal abdanaka jam al mu'min wa jigam je iza kana ndem nek wala bok bu nek fin qita'in ci dok min ad-dunya ci aduna wa iqbalin ba pare di jublu min al-akhirati ci al-akhirah nazala day wacc ilayhi jëm ci mom malaikatul malaika min as-samaa'i bu tukke ci asaman baydul wujuhi khar kanam ga dafa wex ka anna wujuhahum malaika yo xamantene sen kanam ya dañu wex ka anna wujuhahum dafa melni sen kanam ya ash-shams mo jant wi la mahum and ak ñom nak kafanun ay laxasay ay kafan moy yere bi ni moy sangay nessel wala sangay min akfanil jannati ci sangay aljana ya wahunutun manam ak luñ ko meuna luñ koy teye dal lay taaj min hunutil jannati ci joge ci aljana ya hatta yajlisu mbete ñu tok loko min hu ci mom maddal basar nga xamantene maddal basar moy fa beut meuna yam summa yajiu top mu dik malakal mauti malakai de hatta jilisa mbete mu tok inda ra'sihi fa bopam fa yaqulu munako akhriji ey way gennal ay yatahan nafsu ey yow borom yow bakkan al mutma'inna bi nga xamne da nga dal akhriji gennal ila maghfiratin jëm ci njegal min allah bu tukke ci yalla wa ridwan ak ngeeramam fa tukhriju mu dal di genn tasyilu muy tokal di turu kama tasiru kam ni nga xamne non lay turu al qataratu tok ndox tok minas saqa'i ci fiñ ko def pour nanal manam bo jele kas ni muy turu non diko tur fa ya'khudha bu ko defé mu jël ko fa idha akhadha bu ko jele nak lam yada'uha duñ ko bayyi fi yadihi ci loxom tarfata aynin lu tolok fa khifi hatta ya'khudha mbete ñu jëlat ko fa ja'aluha ñu def ko fi zalikal kafan ci changay ga wa fi zalikal hunut ak manam fañ koy tek dal wa yakhruju minha mu dal di genné non ka attiyabi nafhatin manam comme ap noy gi gëna wala xet miskin bu misk wujidat bo xamne mus nañ ko dak ala awajhil ardi ci kaw suuf fa yas'aduna biha ñu yégué ko fala yamruna duñu romb biha ci ruham ak ruham ala mala'in ci ben ki ray ben mbolo min al malaikati ci malaikay illa qalu ndar dañu wax nan ma hadhihi ar-ruh at-tayyiba ay way ana ruh bu sel bi bu te bi bana yalla ñu yalla boole ci ñoo fa yaquluna ñune fulan ibn fulan ki moy diw di doomu diw bi ahsani asma'ihi ci tour ñu jëfëndiko gën jaar rafet touram allati yi nga xamne kanu nekkon nañu samunahu diko ko tuddé bi ha ci tour bo fi dudé ci aduna hatta yantahu mbété ñu jëm ak mom bi ha mom ñu mujj ak mom ila sama'id dunya ci asaman aduna bi fa yastaftahuna bu ko defé ñu laaj ñu ubbe ko lahu ñew ko fa yaftahu lahu ñu ubbe ko fa yu'ayishuhu bu ko defé mu tatagal ko man min kulli sama'in tibbi asaman muqarribu ha ñeku gëna jégué ila sama'i lati ba ci asaman bi nga xamantene taliha moko top hatta yuntaha bihi man ñukoy jallalante hatta yuntaha bihi ba ñu yobbu ko nak ila sama'i sabi'ati jurum ñaarelu asaman fa yaqulu bu ko defe ma Allahu bur ya azza wa jalla magna tedna suñ borom subhanahu wa ta'ala dane iktubu bindu len kutuba abdi sama tereb jambi fi'liyina ta'liyina aljana yu kaw yu neex ya wa a'iduhu te ngeen delo ko nak legi ila ardi ci kaw suuf ci suuf sa fa innaka man kat min ha ci suuf dal khalaqtuhum la len bind wa fiha te ci kaw te suuf ci suuf a'iduhum la len di delo minhum te ci suuf mo min ha te ci suuf raw ukhrijuhum la len di genn wat bu yawmal qiyamati taratan ukhra benen yorn qala munne fa tu'adu ñu delo ruhu ruham ila ardi ci suuf si fayati mu dikke ko malakaani ñaari malaka fay julisaani ñu tok loko fa yoqolani lo ñu ne ko man rabbuka anakan moy sa borom fa yaqul mun rabbi ya sabaru allah buri allah azza wa jalla magna tedna fa yaqulani ñu wax lo ñal ko ma diinuka ana lan moy sa diina fa yaqul mun diini sama diina dal moy islam fa yaqulani ñu wax lo ñal ko ma hadha rajul ey waji kan la alladhi nga xamne bu'itha fiikum lañ ko yoni won fi yeen fa yaqul bu ko defee hu mun hu mom ki muhammadun rasulullah moy muhammad bi yonent bi yalla bi sallallahu alaihi wasallam bi gis nga wax ji fi ni bok na ci ci li wone yonent bi sallallahu alaihi wasallam meuneuf nako gis ginnaw bi mu genee aduna ndax de toute façon kep ku de dinañ ko ko won ak fu meuna de te lolu bi mi dundu ak bi mu genee aduna dinañ niko waji moy kan té dañ na muhammad budé julit la dañ na muhammad rasulullah la budé yéfer la day dinañ la wax limi wax budé nafiq non le fait que muy nek fep manam buñu bari déwondo yét buñu len surondo dañ lañ wax lool dañ lañ ko ba paré ñom dinañ ko gis ci bamél bo wax moy wané ni déwul comme ñenen dé ñi rek nga xamné day nek fé rek voilà